nie jest w interesie Europy. I trzymamy kciuki, żeby Komisja Europejska w tej sprawie dała miękka nam zieloną. Miękka presja ma sens i ja bym apelował o miękką presję w tej sprawie. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był poseł Polski 2050 Ryszard Petru. Dziękuję bardzo. Program Trzeci Polskiej w Radio Piątek, 22 marca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Rząd zmienia zasadę naliczania składek zdrowotnych dla przedsiębiorców. To jedna z obietnic na pierwsze 100 dni. Krzysztof Trafiniak, nowym prezesem Polskiej z grupy zbrojeniowej, wygrał konkurs. Polska ma ograniczone zasoby wody, zagrożone deficytem Lubelszczyzna i Wielkopolska. Od nowego roku zmienią się zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców. Zapewnią zarówno finansowanie resortowi zdrowia, jak i obniżą daniny nakładane na przedsiębiorców, mówiła w radiowej jedynce minister zdrowia Izabela Leszczyna. To, co wczoraj nazwałam kompromisem między ministrem zdrowia, który chce mieć jak najwięcej pieniędzy w systemie, i ministrem finansów, który rozumie, że im niższe daniny nakładane na przedsiębiorców, tym lepszy rozwój gospodarczy, tym większe de facto paradoksalnie wpływy do budżetu i tym więcej też można do systemu ochrony zdrowia dołożyć, żeby ta jakość była coraz lepsza. Właściciele firm, którzy rozliczają się za pomocą skali podatkowej, a jest ich ponad połowa, zapłacą 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia. Ryszard Petru z Polski 2050 mówił w Trójce, że docenia samą wolę zmian, ale on sam wprowadziłby pewne modyfikacje. Ta propozycja nie dotyczy pracowników, a powinna dotyczyć. To jest bardzo ważne, że to nie ma tylko dotyczyć przedsiębiorców. I dwa, jest o tyle skomplikowana, że lepszym moim zdaniem propozycją byłby ryczałt, czyli rozwiązanie ryczałtowe, że każdy płaci taką samą składkę. A zmiana naliczania składki zdrowotnej to był jeden z konkretów koalicji rządzącej na 100 pierwszych dni rządu. Te 100 dni mija dziś. 63% Polaków twierdzi, że rząd Donalda Tuska nie spełnił obietnic składanych przed wyborami. Wynika z sondażu Superekspresu. Tak, odpowiedziało 22% badanych. Polska Grupa Zbrojeniowa ma nowego prezesa. Jak dowiedziało się Polskie Radio, konkurs wygrał Krzysztof Trofiniak. Wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek mówił w Polskim Radiu, że zmiany na kierowniczych stanowiskach w najważniejszych spółkach mają zapewnić przedsiębiorstwom jak najlepsze kadry. My w przeciwieństwie do naszych poprzedników stawiamy na ekspertów. Mówimy o odpolitycznieniu spółek. PiS może to nazywać, że czyścimy, czy sprzątamy, czy zamiatamy. Różne epitety padają, ale de facto tutaj jest odpolitycznienie tego, co przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość wprowadzała w spółkach Skarbu Państwa. Rada Nadzorcza nadal nie wyłoniła pozostałych 4 członków zarządu Grupy Zbrojeniowej. Kryzys w rolnictwie, jednym z tematów drugiego dnia obrad szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Unijni przywódcy poruszyli ten temat już wczoraj. Niewykluczone, że wrócą do niego dzisiaj, w tym do propozycji wprowadzenia ograniczeń w bezcłowym handlu z Ukrainą. W ubiegłym tygodniu unijni ambasadorzy nie doszli do porozumienia w sprawie tego, na jakich zasadach powinien przebiegać handel Unii Europejskiej z Ukrainą. Większych ograniczeń chcą m.in. Polska i Francja. Premier Donald Tusk przekazał już wcześniej europejskim przywódcom, że brak jakichkolwiek ograniczeń szkodzi nie tylko Unii, ale też Ukrainie. Bo jeśli stracimy to wsparcie tak powszechne w Europie i w Polsce dla Ukrainy, bo ludzie będą zmęczeni tym, że ponoszą duże ciężary, to wszyscy na tym stracimy. Inaczej widzi to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który połączył się wczoraj zdalnie z Brukselą i skrytykował propozycję wprowadzenia ograniczeń. Każda strata w handlu oznacza dla nas mniej środków na zatrzymanie Rosji. Polska i Francja uważają, że na listę produktów objętych ograniczeniami w handlu z Ukrainą należy dopisać pszenicę. Na pierwotnej liście były jaja, drób i cukier, a podczas ostatnich negocjacji dopisano kukurydzę, owies, kaszę i miód. Z Brukseli, Karol Srówka, Polskie Radio. Lubelszczyzna i Wielkopolska najbardziej zagrożone brakiem wody. Dziś Światowy Dzień Wody. Polska ma ograniczone zasoby. Szacuje się, że do 2050 roku zapotrzebowanie na wodę, zwłaszcza sektora rolniczego i przemysłowego, może wzrosnąć dwukrotnie, mówi profesor Jacek Czerwiński z Politechniki Lubelskiej. W związku z czym istnieje zagrożenie, że znaczne ilości populacji zostaną narażone na brak wody

opakowania lub etykietą. Wielka moc okazji w MediaMarkt. 65-calowy telewizor LG. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za 4199 zł. Taniej aż o 100 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 9, a zatem pora na... Winien i ma. Dziś mija 100 dni rządu. Porozmawiamy zatem o tym, co się udało w tym czasie zrobić, a czego nie w resortach gospodarczych. Będzie też o nadprodukcji prawa w Polsce, o patentach i o handlu w niedzielę. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Monika Suszek i Sylwia Zadrożna. Zapraszamy na spotkanie z Ekonomią w Trójce do godziny 10. Babel, Tower Power, miasto marzeń, miasto szklane, wieża Babel. 14 minut po godzinie 9, a zatem najlepsza pora, aby przedstawić naszych gości, a są nimi dzisiaj ekonomiści Marek Zuber z Akademii WSB i Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś mija, tak jak zapowiedziałam, 100 dni rządu, więc porozmawiamy o tym, co właśnie się udało w tych resortach gospodarczych, no bo audycja ekonomiczna, więc na nich się skupimy, co tam się udało zrobić, ale tak jakbym na początku zapytała panów, co było największym sukcesem w ciągu tych 100 dni gospodarczym, to co by panowie powiedzieli? Marek Zuber. Kwestia środków unijnych, moim zdaniem. Czyli KPO, odblokowanie. Tak. Albo właściwie powiem jeszcze inaczej. Zejście z kolizyjnej z Unią Europejską i naprawdę to nie jest tak. No ja cały czas mam kontakt z tymi ludźmi. To nie jest tak, że ten mityczny inwestor zagraniczny kocha Tuska, nienawidzi Kaczyńskiego. To nie jest kwestia tego. To jest po prostu kwestia prowadzenia polityki, która nie konfrontuje nas z Unią Europejską i w tych kwestiach gospodarczych to też oczywiście ma wielkie znaczenie. No i możemy też teraz różne hasła rzucać o jakichś relacjach lub braku relacji z najważniejszymi politykami Unii Europejskiej. Oczywiście to też miało znaczenie, nie ma co ukrywać. Ale najważniejsze jest to, że takie jest postrzeganie i tak jak pamiętamy, nadzieje takie były w ogóle, że to w tym kierunku pójdzie, bo już po wyborach mieliśmy przecież pozytywną reakcję rynków. Dotyczyło to nawet może, mniej bym chciał o giełdzie mówić, ale rynku walutowego i rynku obligacji, bo one tutaj są przede wszystkim związane z tymi elementami. Więc to, że za tymi nadziejami poszły decyzje, czyli to, że mamy odblokowane KPO, ale ja bym nawet bardziej mówił o tym głównym budżecie, o Funduszu Spójności, bo jakoś mniej mówiło się o tym, że także ten obszar jest zagrożony, no to to jest chyba takim najważniejszym elementem. Tak mi się wydaje. Bo są to jednak ogromne pieniądze, które wspierają naszą gospodarkę. Artur Bartoszewicz, czy względnie ta to informacja, samo, czy... Znaczy na pewno główny sukces tak z punktu widzenia właśnie rynków i oceny naszej gospodarki, to bezwzględnie to, że zapowiedź uruchomienia środków unijnych, mówię zapowiedź, bo przed nami jeszcze ogromna praca i teraz pytanie, czy w ogóle w tym okresie, który jest przewidziany, uda się wtłoczyć te pieniądze do gospodarki. Ja bym jeszcze taki aspekt, który w moim przekonaniu jest istotny, to troszeczkę uspokojenie narracji wokół spółek Skarbu Państwa, bo to jest też bardzo ważne, że tej narracji takiej negatywnej się nie komunikuje, więc mam nadzieję, że po nowych wyborach prezesów zacznie się stabilizacja, bo to też taki pierwszy okres był bardzo niebezpieczny. Znaczy, że rzeczywiście podważono funkcjonowanie tych starych zarządów i ja czekałem na szybką wymianę. I to, bo to jest potrzebne dla takich podmiotów, żeby rzeczywiście nie stracić tego roku 2024 w wynikach finansowych, więc to się zaczyna stabilizować i to dla mnie jest w moim przekonaniu bardzo ważne. I te dwa elementy, tak jakbym kształtował w takiej ocenie ogólnej, chyba są najważniejsze. To teraz... To ja jeśli mogę, jednej rzeczy mi tutaj brakuje, mianowicie... Ja to chyba o brakach jeszcze powiemy. Nie, ale bo bardzo dobrze, że Artur o tym powiedział, bo to jest rzeczywiście, szczególnie w kontekście tego, co się działo w tych ostatnich 8 latach, niesamowicie ważna rzecz, bo udział państwa bardzo mocno wzrósł w gospodarce. W związku z tym spółki Skarbu Państwa mają większe znaczenie dzisiaj dla gospodarki niż miały 8 lat temu. W związku z tym to jest bardzo ważny element. I na dwie rzeczy bym tutaj zwrócił uwagę. Jedną negatywną. Ja jednak wolałbym, żeby to się szybciej działo wszystko, bo mamy wciąż tak. Jeszcze i to jest to, co Artur powiedział, że już nawet to nie chodzi o to, żeby kogoś rozliczać, wyrzucać i tak dalej, tylko zamknąć to. Tak, zamknąć. Przerwać tą narrację. I popatrzcie, jest w tej chwili połowa marca, przyjdą nowe zarządy i z punktu widzenia zarządzania tymi spółkami w roku 2024, właściwie to jest w dużej mierze stracony rok. Także z punktu widzenia, strategia jest wieloletnia, ale z ewentualnych zmian w strategii, które mogłyby dotknąć roku 2024. I druga rzecz pozytywna, mam przypadki, nie mówię, że one są liczne, ale mam przypadki, kiedy w konkursach zakończonych zostały wybrane osoby, które były w zarządach poprzednio. Czyli to też nie jest tak, że kompletnie nie mamy takiej sytuacji. Wszystkich wyrzucamy. Była taka retoryka w pewnym momencie, no właśnie obu stron. Okazało się, że jednak jeżeli jest ktoś, kto jest merytoryczny, to zostaje. Nie są to częste przypadki, ale takie przypadki znam. I to uważam, że też jest sensowne. No ta kontynuacja jest dobra i nie tylko w spółkach, ale też w resortach samych, prawda? Wszędzie są miejscu. Specjaliści. Przecież mamy w Ministerstwie Zdrowia sytuację, w której wiceminister został obszar leków. No i NFZ. No to co znowu, jakbyśmy mogli powiedzieć, na niekorzyść. No dla mnie to było zaskoczenie i uważam nietrafna decyzja odnośnie ZUS-u i pani profesor Uścińskiej. No do tego stopnia, że do dzisiaj nie mamy rozstrzygnięcia, co dalej będzie z tą instytucją, z tym zakładem. Ja i też jestem za tym, żeby szybkie działania były podejmowane, bo czym dłużej te zmiany trwają, to one są bardzo niebezpieczne dla każdej organizacji, każdej spółki, Skarbu Państwa, czy każdego ministerstwa, każdego obszaru, każdej agencji. I też mam sytuację, w której mamy zakończenie decyzji odnośnie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w której w Radzie jestem, więc mamy też nowego dyrektora. To wszystko jest dobre w tym sensie, że też zmienia relacje i komunikację, bo jeżeli nie uporządkowane są te sfery, to też ciężko jest dla tych struktur realizować swoje cele. I co ważne, bo tu mówimy o kontekście unijnym, czyli środków unijnych. Akurat NCBR no to są roczne wydatki rzędu 6-7 miliardów, więc to jest bardzo duża instytucja budżetowo, no i instytucja, która musi silnie pracować nad rozbudową swojego wizerunku. Co ważne, mam nadzieję, że to szybko się odbędzie, więc te wszystkie zmiany, jeżeli one będą sprawne, a jeżeli jeszcze przy tym pamiętamy o pamięci instytucjonalnej, bo jestem bardzo za tym, czyli pamiętać, że kontynuacja i przynajmniej część osób merytorycznych, ja jestem bardzo przeciwny takiemu podejściu, że w czambu wywalamy wszystkich tylko dlatego, że ktoś funkcjonował w jakiejś podległości pod tak zwanym politrukiem, bo tak jest, no niestety, ale jeżeli jest merytoryczny, to należy go zachować i mam nadzieję, że tutaj ministrowie będą, politycy obecnie rządzący będą brali to pod uwagę. No i słuchajcie, to tak rzutem na taśmę, co prawda to chyba nie było w tych pierwszych, w tych 100 konkretach na 100 dni, ale rzutem na taśmę mamy decyzję o Izerze w ciągu pierwszych 100 dni, bo podobno projekt ma być kontynuowany, więc no to też jest tutaj należy odnotować, bo przecież to jest jeden z flagowych projektów. Fan motoryzacji. Ale nie fan tego projektu. No właśnie. Słuchajcie, ja się trochę znam na tym, naprawdę. Ja się też znam na tym, jak się produkuje samochód. Wiem, jak to wygląda. Wiem, jaki to jest proces, jaki to jest skomplikowany proces. Wiem, jak się projektuje samochody. Oczywiście nie byłem inżynierem na taśmie, jeżeli mogę tak powiedzieć. Natomiast mam pojęcie o tym, bardzo mocno w tym sektorze automotive siedzę. Jak ja słyszałem te zapowiedzi, że w ciągu paru lat będzie jakiś samochód, że on będzie nasz, polski, prawdziwy, narodowy, no to naprawdę śmiech na sali. No i od razu wiadomo było, że jeżeli już będzie to składak, czyli większość części tych istotnych, to będą części produkowane przez kogoś innego, niestety. No i wiemy, że chińskie są. To było niesamowite, bo ja wiem, że dzisiaj już na przykład nikt nie pamięta o takim dokumencie, który nazywał się Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. A wy pamiętacie doskonale. 6 miesięcy promowano w Polsce. Więcej, dłużej. Najpierw mieliśmy slajd, potem mieliśmy to wszystko spisane. Większość z moich kolegów się... Do dzisiaj się większość moich kolegów ze mnie śmieje, bo ja to przeczytałem, słuchajcie. I pamiętam tamte projekty, Żwirko i Wigura, program piękne. Batory. Piękne, prawda? Nazwy. Znaczy ja uważam, że sztandarowe. I był również... Nie było tam CPK, co ciekawe, natomiast był projekt samochodów budowy polskiego samochodu elektrycznego. I teraz jak popatrzycie sobie na tę historię, to Chińczycy, bo wszystko na to wskazuje, to będzie trzecia grupa, tak to nazwę, no ale niech będzie firma, która de facto ma zaprojektować ten samochód. Trzecia. Więc skaczemy tak z kwiatka na kwiatek. Ja dzisiaj nawet nie jestem pewien, czy kształt tego samochodu będzie taki, czy jego wygląd będzie taki docelowo, jak to, co dzisiaj widzimy. Tak, ale co to ma to, zostało projektowane. Więc wydajemy te dziesiątki milionów złotych. Proszę mi uwierzyć, że w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy, jeżeli chodzi o ten projekt, to pewnie ja z 3-4 moimi kolegami bylibyśmy za, wydając kilkanaście milionów na to. Więc wydaliśmy olbrzymie pieniądze. Ale prywatne firmy w Polsce zrobiły ciężarowe samochody. Mamy taką firmę, dokładnie. Więc... Jest tylko jedno pytanie tak naprawdę, bo i to jest zresztą problem, na który ja dzisiaj nie mam odpowiedzi. Chiny są trochę passé już dzisiaj, jak wiemy, na świecie. Kwestia oczywiście relacji Stany Zjednoczone. Ale Indie idą. To może z Hindusami trzeba by było samochód elektryczny. No ale kochany, Hindusi weszli do Europy. No kto jest dzisiaj właścicielem jednej znanej firmy, właściwie dwóch znanych firm, właściwie to jest grupa dzisiaj już firm brytyjskich. Prawda? Nie wiem, czy my możemy tutaj używać nazw, raczej nie używajmy, ale to są takie znane samochody terenowe i z takim kotem na masce. No to są Hindusi, to jest koncern Tata właśnie, jeden z największych koncernów właśnie z Indii. Ale wracając do tych Chińczyków. I teraz pytanie jest, Chińczycy potężnie zaatakowali Europę, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, nauczyli się produkować te samochody, mają cały łańcuch produkcji, mają dostęp do metali ziem rzadkich, sami mają te metale, te surowce, plus oczywiście w Afryce koncesje na wiele, wiele, wiele lat na wydobycie. Europa się boi tej motoryzacji. Ja się nie zdziwię, jak okaże się, że będą jednak jakieś instrumenty taryfowe użyte, czyli jakieś cła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nagle my się dogadujemy z Chińczykami, którzy mają wybudować w Polsce fabrykę, na której będą produkowane, bo myślę, że tylko taka formuła wchodzi w grę, ich samochody oraz to nasza Izera. No i pytanie, jak to będzie? Czy my nie będziemy takim trochę koniem trojańskim, biorąc pod uwagę tą chińską motoryzację? Oczywiście Chińczycy mają już fabryki w Europie, to nie to, że my będziemy pierwsi. No ale tak się zastanawiam, czy to jest ten kierunek. Nie mam niektórzy odpowiedzi, zadaję pytanie. Niektórzy też się zastanawiają, jak państwo lepiej... słyszycie temat motoryzacji i nie można marka wyłączyć. Właśnie, niektórzy też się zastanawiają, czy nie lepiej pójść tutaj tropem japońskim. Japończycy nie robią samochodów elektrycznych, tylko hybrydy. Tak, inwestują w wodór. Ale słuchajcie, święte słowa. Na dużo mniejszą skalę. Święte słowa jednej z najważniejszych osób w koncernie. No znowu musiałbym powiedzieć, ale to jest jeden z dwóch największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nie mówię znowu nazwy. I tenże pan Japończyk, prawnuk założyciela koncernu, zmuszony do odejścia, bo taka jest prawda z funkcji dyrektora zarządzającego, dlatego, że nie był fanem samochodów elektrycznych, cały czas mówi, za 20 lat dalej będą samochody spalinowe. Samochody elektryczne będą jednymi z samochodów. Nie wszyscy na świecie chcą mieć tylko i wyłącznie samochody elektryczne. I ja mam wrażenie, że ten pan ma rację. Zresztą tak uważam. Myślę, ale on że ma rację. Ale to on może takie rzeczy mówić, ale Komisja Europejska wie lepiej, Marku. On powiedział o świecie, więc, nie o Europie. Ale Komisja Europejska wie lepiej, więc będziemy uszczęśliwieni samochodami elektrycznymi. Widzisz, ja się przyznam, że ten temat motoryzacyjny... Musimy zmienić temat, bo to zastaje się... Rozlewanie gnojówki pod oknami ważnych polityków. Nie mam tutaj na myśli tym razem Polski. Może mieć też duży wpływ na decyzję Komisji Europejskiej, więc zobaczymy, czy nie wrócimy do spalinowych. I bardzo dobrze. Ale popatrz, Mercedes... No i miałem nie mówić nas. Nie, wyłączamy temat, to państwo idziemy w kierunkach... Może już zostawmy motoryzację. A Marka do kanału radia, ale motoryzacyjnego. Jeden z największych koncernów europejskich parę tygodni temu, tak półoficjalnie bym powiedział, to stwierdził, że nie wie, czy jednak nie wycofa się z tego wycofania się z produkcji samochodów spalinowych. Więc zobaczymy, jak to będzie. Niemiecki koncern. Tak, zostawmy motoryzację, bo jeszcze chciałabym, żebyśmy przynajmniej po jednym słowie powiedzieli na temat składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, która wczoraj, zmiany zostały ogłoszone, ma być prościej, taniej, mają na tym skorzystać, no ma skorzystać na tym zdecydowana większość przedsiębiorców, bo 93%, tak jak mówi minister finansów, ogłoszone w tym tygodniu zostały też wakacje dla przedsiębiorców od składek na ZUS. Artur Bartoszewicz. Znaczy ja jestem akurat przeciwny temu zwalnianiu przedsiębiorców ze składek ZUS-owskich. Uważam, że to jest taka gra troszkę niemoralna w rozwiązaniach. Uważam, że w ogóle powinno być budowany taki system rozwojowy, który zapewni, żeby przedsiębiorca nie bał się prowadzić swój biznes właśnie ze względu na koszt, jakim jest składka ZUS-owska. Powinniśmy dawać przestrzeń rozwojową, a nie zastanawiać się na tym, jak zdejmować tym bardziej obciążenia, tym bardziej, że za tą składkę nie zapłacono, będziemy musieli zapłacić wszyscy w podatkach, więc to jest całkowicie irracjonalne i myślę, że demoralizujące. Wszelkie poprawy w kontekście składki zdrowotnej są oczywiście pożądane i równowaga w tym zakresie musi nastąpić. I no, czekamy oczywiście na szczegółowe rozstrzygnięcia, bo wszystkie, jedno jest deklaracją, a drugie co wychodzi potem z parlamentu, więc może się okazać, że będziemy zaskoczeni. No i pytanie, czy zostanie ostatecznie wdrożone, bo to też jest kwestia całego procesu legislacyjnego, łącznie z podpisem prezydenta. Ważne, że prace nad tym ruszyły, tylko tak myślę, że one też troszeczkę zajmą czasu. Marek, pierwotnie super. Z tą składką ZUS-owską miało być w ogóle tak, że miały być wakacje, w sensie nie płacisz, jeśli masz jakąś trudniejszą sytuację, oczywiście pytanie jak to określić, ale potem musisz nadrobić zaległości, czyli dopłacić. Rozważano z tego, co wiem, też taką wersję, że nie musisz dopłacić, no ale wtedy masz mniej pieniędzy gdzieś tam kiedyś w przyszłości na tym swoim wirtualnym koncie emerytalnym, bo ono jest jednak wirtualne, jak wiemy. No wygrało rozwiązanie, że państwo, czyli my, dopłacamy tą składkę. Jeżeli oczywiście, tak jak Artur powiedział, tak to się skończy, bo zobaczymy, jak się skończy. Natomiast, no właśnie, no to jest takie trochę próba wyjścia znowu z zapowiedzi politycznych, ale to w żaden istotny sposób nie zmienia podstawowego problemu przedsiębiorcy w Polsce, który polega na tym, że jeżeli mam problem, nie mam przychodów, nie dochodów, nie zysków, tylko przychodów, to i tak muszę potężną składkę płacić bez względu na to, jaką mam sytuację. I to wymaga strukturalnej, strategicznej, bym powiedział, zmiany dotyczącej całego zabezpieczenia. Właściwie to wchodzi też w grę kwestia pracowników. I my tą dyskusję na temat systemu emerytalnego także w kontekście demografii mamy cały czas przed sobą. Te ostatnie lata, kiedy totalnie to upolityczniono, powodują, że trudniej się jest za to zabrać. To mi przypomina kwestię wprowadzenia euro w Polsce, która się stała totalnie polityczna i nikt teraz nie chce zacząć dyskutować na ten temat. Ja nie twierdzę, że jutro mamy wchodzić, ale chodzi mi o samą dyskusję. Więc też uważam, że to jest takie rozwiązanie, jak to powiedzieć, ponieważ obiecaliśmy, to coś trzeba zrobić. Tak, jeżeli chodzi to wszystkie rzeczy, zasadzie, co powiedziałem, tak, to są demoralizujące. One nie powinny być ubierane na bazie dyskusji wyborczej, tylko rzeczywiście albo zmieniamy systemowo, albo łatamy. I to jest taka łatanie. Tak. No więc jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, nie wracamy do rozwiązania pierwotnego, czyli odliczania składki od PIT-u. Jeden ze 100 konkretów. Nie wracamy, moim zdaniem, tylko i wyłącznie ze względu na sytuację budżetu, podobnie jak jest z kwotą wolną, tylko że kwota wolna jeszcze więcej kosztuje, więc to rozwiązanie, które jest, to jest rozwiązanie w dobrym kierunku, no ale oczywiście to jest tylko część tego, co przedsiębiorcy stracili, nie tylko przedsiębiorcy zresztą, tym rozwiązaniem pod tytułem składka zdrowotna jest oddzielnie i nie wliczamy ją w picie. Także moim zdaniem tutaj też wygrały kwestie budżetowe. No z pewnością, bo teraz koszt tych zmian, które wczoraj zaproponował właśnie resort finansów i resort zdrowia. No minister Leszczyna kiedyś też pracowała w Ministerstwie Finansów, więc właśnie budżetem się zajmowała, więc wszystko to policzyli. No i koszty tutaj mają wynieść 4-5 miliardów złotych. To rzeczywiście są dużo mniejsze koszty niż gdybyśmy wracali do tych rozwiązań sprzed Polskiego Ładu. Ja myślę, że od tych tematów nie uciekniemy zupełnie, ale dajmy sobie chwilę przerwy muzycznej. Te estaba nanque. ¿Cuánto tiempo va a te encontrar? Difícil no ver. Quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda dançando pra matar a saudade, pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo dançando, que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar. Tetawa nanke. Quanto tempo vai te encontrar? Difícil não ver. Quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda dançando pra matar a saudade, pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo da salto, que não tô cansado, só pra lhes mostrar. Já nem me lembro da primeira vez que a cota disse. Tô cota tá cansado, cota tava triste. E eu nunca ouvi queixar-se, o cota é muita rir. Mas água mole é muita nessa vida, Luís. De vez em quando há que limpar a casa, olhar para o que não serve e lhe meter no lixo. Yeah. Deixar a ferida vir a cicatriz. Yeah. Dança da vida deu-me melodia. Pai, eu só disse a verdade como me ensinaste. Yeah. Sou mesmo filho como tu criaste. Yeah. Tô agradecido, não me falta nada. Mantenho firme, tô a correr atrás. Se o Dino falou em mudar o hino, falou um projeto, tô falado demais. Se eu perguntar, eu vou ter mal primo. Não vou pátria, mas quem são os teus pais? Tetawa nanke. Quanto tempo vai te encontrar? Difícil não ver. Quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda dançando pra matar a saudade, pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo dançando, que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar. Tetawa nanke. Quanto tempo vai te encontrar? Difícil não ver. Quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda dançando pra matar a saudade, pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo da santo, que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar. Tu tutaj rozmowy w studiu między ekspertami cały czas gorące trwają, ale mam nadzieję, że usłyszeli panowie, jak pięknie portugalski raper Slow J nam zaśpiewał. Mówiliśmy o wakacjach dla przedsiębiorców. Portugalia, fajny kraj. Tak. A próba, powiedziała pani wakacje, cudowne. To mi się od razu skojarzyła pani, no właśnie, dla przedsiębiorców. No właśnie, to też tak z tyłu głowy właśnie było zaplanowane, ta piosenka i wakacje, bo mówiliśmy o wakacjach dla przedsiębiorców. Pytanie tylko, czy oni w ogóle na te wakacje będą chcieli jechać, czy jednak będą musieli czytać prawo, które się zmienia w Polsce bardzo często. Jest nadprodukcja prawa. Grant Thornton od 10 lat liczy, ile tego prawa produkujemy. I okazało się, że w ubiegłym roku uchwalono ponad 34 tysiące stron nowego prawa, o 8% więcej niż w 2022. W życie weszło ponad 550 nowych przepisów. Ponad 1050 zmieniło swoje brzmienie, a moc straciło zaledwie 41, czyli te relacje niekorzystne. No taka skala produkcji prawa musi przytłoczyć i obywateli, i przedsiębiorców. O ile jeszcze te większe firmy mają zasoby i mogą sobie z tym poradzić, to mniejszy przedsiębiorca z pewnością ma problem. Dziennie należałoby czytać 77 stron przez 2,5 godziny w pracy w dniu roboczym, aby być tak w miarę na bieżąco ze zmianami. To ja myślę, że to odstrasza no już nie tylko inwestorów krajowych, ale też i zagranicznych. Znaczy my w ogóle mamy powtarza, problem, bo prawda, mówimy o to od lat. Zmieniające się prawo nie służy gospodarce. Znaczy to mówimy o inflacji prawa. Znaczy to tak naprawdę już powiedziała pani rektor, że trzeba było 2,5 godziny 70 ponad stron czytać. To też jest nieprawda, dlatego że przeczytanie ze zrozumieniem tych 70 stron, próba w ogóle ogarnięcia, co autor miał zajmie na myśli, więcej. To zajmie więcej. Znaczy to powoduje, to o czym rozmawiamy, powoduje tak naprawdę totalną niekonkurencyjność, bo rzeczywiście jest tak, że duże podmioty mają za sobą zaplecza prawne, doradcze i są w stanie ominąć wszelkie rafy, które zostały, przed którymi stoi przedsiębiorca. Ale mikros jest rozjeżdżany. Znaczy, jest oczywiście takie powiedzenie, nieznajomość prawa jest, prawda, zawsze jest po twojej stronie winy i tutaj ty jesteś winny, bo nie znałeś. Ale to jest absurdalne, bo to znowu jest taka gra, taki hazard moralny z obywatelem i z mikroprzedsiębiorcą. Przecież wiadomo, że on tego nie przeczytał. Wiadomo, że on tego nie zrozumiał. Wiadomo, że on działa obok i tak naprawdę kolega, koleżanka lub przypadkowo dowie się w danym momencie, że coś trzeba zrobić i on ciągle próbuje dowieść ten wynik dla administracji. Okazuje się, że samo państwo i sama administracja jest ważniejsza w strukturze i w rozwiązaniach, ale też trzeba wziąć pod uwagę jedną bardzo ważną rzecz. Najbardziej nieprzewidywalny obszar prawny, który powstaje, to nie jest ten obszar prawa, który powstaje w naszym kraju. My jako członek Unii Europejskiej jesteśmy cały czas zaskakiwani totalnie różnego rodzaju rozwiązaniami, które potem są implementowane i najbardziej nieprzewidywalny obszar to jest właśnie ze strony Brukseli, decyzji Brukseli, które zapadają zarówno w parlamencie, jak i w Komisji Europejskiej i to de facto obciąża przedsiębiorców. Ale najwięcej prawa jednak powstaje w Polsce i to tworzy administracja rządowa, to są rozporządzenia przykłady. Tak, ale właśnie, bo chciałem, Artur, jednak tak, tylko Artur, oczywiście w tym są przepisy unijne, ale większość, ja tutaj no bazuję też na kancelarii, z którą ja współpracuję, która też zajmuje się jakoś tymi kwestiami takiego otoczenia biznesu. Jednak większość tych przepisów to są nasze pomysły. No ja nie chcę teraz, żeby tu zrobiła się z tego jakaś dyskusja polityczna, bo oczywiście te problemy z nieprzewidywalnością prawa mieliśmy zawsze i ze zbyt dużą ilością tych przepisów. Ale patrząc na te ostatnie lata, moim zdaniem największym grzechem, czy jednym z największych grzechów, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze poprzedniej koalicji, poprzednich rządzących, to było coś, co nazywamy w ekonomii zdestabilizowaniem otoczenia gospodarczego. I ten element prawny jest jednym z najważniejszych elementów. I to między innymi dlatego zawaliły nam się inwestycje prywatne firm. Zawaliły się w roku 2016 tak naprawdę, jakbyśmy wzięli taki wskaźnik. Wtedy czyli to był rekordowy wartość, rok tworzenia prawa właśnie według... Jakbyśmy wzięli pod uwagę wartość inwestycji prywatnych w stosunku do produktu krajowego brutto, to my nie wróciliśmy jeszcze wciąż na poziom z roku 2015, to było zaledwie 20%, mówię zaledwie 20%, bo Słowacja czy Czechy nie schodzą poniżej 21 w tym wieku, a taka Korea Południowa, sprawdziłem, od 99 roku nie schodzi poniżej 27%. I teraz jak nie mamy tych inwestycji, to nie unowocześniamy tak szybko gospodarki, to wynajdość pracy tak nie rośnie. To potem mamy taki problem, że bardzo mocny wzrost wynagrodzeń powoduje, jest jednym z czynników wzrostu inflacji. To jest jeden z tych polskich czynników inflacji. Oczywiście. Więc no, to jest wielki, wielki zarzut. I obok tych unijnych, jasne, mamy jednak problem tutaj w Polsce. Jeszcze pół biedy, gdybyśmy zmieniali te przepisy, ale informowali generalnie Polaków, tym przedsiębiorców, że w tym kierunku chcemy iść, tak naprawdę to prawo zacznie działać za 2 czy za 3 lata. Ale nie, my wymyślamy coś w poniedziałek, w środę to jest przyjęte, podpisane przez prezydenta w czwartek i od poniedziałku ma wchodzić w życie, żeby wspomnieć tylko piątkę. No to jest to, co coraz przedsiębiorcy mówią, vacatio legis, czy okres, w którym jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób przygotowywać się do implementacji tego prawa, ale ze względu na to, że te wymagania są stawiane natychmiast, to koszt dostosowania jest ogromny, a wręcz dla wielu, a szczególnie mikro, nieosiągalny. A potem się to kończy karami bądź bankructwem, bo ktoś jest wydolny w systemie i swoje restauracje na przykład prowadzi, a wprowadzane są rozwiązania, które zakazują to rurek, to kubeczków, to jest dobry przykład różnicowanie VAT-u w gastronomii. No i już masz problem, prawda? Tak. Czy te krewetki mają w tym momencie mieć 20 czy 8%? Ale zobaczcie, myśmy zwracali na to uwagę. 20 ma ta krewetka, która ma 20 centymetrów, a 8 to ta, która ma 8. To a jak masz 16, to nie wiesz, to 16, musisz przez połowę. To wtedy musisz pociąć krewetkę. I teraz zobaczcie, jak Polski Ład wprowadzano, to myśmy mówili, że jednym z największych problemów będzie właśnie koszt wprowadzenia tego wszystkiego. Już pomijam, ile tam błędów było, ale koszt wprowadzenia to było pomijalne przez wprowadzających. Tymczasem to jest chyba największy, czy jeden z największych problemów też tych rosnących kosztów. I muszę wam powiedzieć, że czekam a propos tych 100 dni, bo ja myślałem, że biorąc pod uwagę te doświadczenia i biorąc pod uwagę tą potężną krytykę, jeśli chodzi o działania, o tą nieprzewidywalność, krytykę, którą wyrażały różnego rodzaju organizacje przedsiębiorców, no to ta nowa koalicja pokaże nam taki kręgosłup, gdzie chce zmierzać w ciągu tych 4 lat. Oczywiście nie ustawy, to nie jest ten moment w tym sensie, ale że to trzeba pracować. Pokaże. Ale plan pokaże taki, ale już wiesz, już nie na bazie 4 punktów, tylko jednak 40 punktów. Czyli trochę bardziej dogłębnie i czekam na to, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli my chcemy, żeby generalnie Polacy, a w szczególności przedsiębiorcy więcej inwestowali, mamy środki unijne, mamy szansę w związku z tym te inwestycje zwiększać, to bardzo ważne jest to, żeby nie zaskakiwać ich, czyli żeby wiedzieli, gdzie rząd chce iść. Mam nadzieję, że to się w miarę szybko pojawi. No, ale nadzieję. To jest reaktywność, która jest w Polsce. Niestety, już ostatnie zdanie, bo to nie jest kreowanie, bo to, co mówisz, to świadczyło o tym, że rząd rzeczywiście ma pewien plan na kilka lat i nie na zasadzie takiej strategii, czyli ogólnego dokumentu, tylko rzeczywiście jest są kamienie milowe postawione, co my powinniśmy osiągnąć w jakim okresie. Rzeczywiście wtedy, wówczas mogę się spodziewać określonego modelu prawnego. Nie, my jesteśmy reaktywni, tak naprawdę działa cały system polityczny, na zasadzie mleko się wylało, to lecimy ze szmatą i wycieramy. Ja wczoraj byłam na debacie i w tej debacie udział wzięła wiceminister finansów Hanna Majszczyk i ona zapowiedziała, że tutaj te deklaracje są podtrzymywane i będą chcieli właśnie to prawo wprowadzać, no i z wyprzedzeniem, zapowiedzią, tak. Chyba, że będzie prawo korzystne. No albo... Ale nawet jeżeli jest korzystne, zawsze to jest kwestia przygotowania, bo to jest taka narracja polityczna w stylu, my wam nie pogarszamy. No nie musicie nam pogarszać, przedsiębiorców, ale zmieniacie reguły. Dla was się wydaje, że to jest koszt. To się przygotować. Tak, dla was się wydaje, że nie pogarszacie, a dla jednego pogarszacie, dla jednego nie. Zawsze to jest koszt implementacji. Na takim dużym, w takiej skali strategicznej, zobaczcie państwo, mamy CPK. Ja w tej chwili w ogóle nie chcę wchodzić w temat, czy warto, czy nie warto, ale mamy to CPK. I teraz z punktu widzenia bardzo dużej części polskiej gospodarki, to ma znaczenie, czy to CPK powstanie, czy nie powstanie. No to warto te decyzje podjąć. Budujemy albo nie budujemy, bo dzisiaj, jeżeli budujemy, ale to duża część... I teraz nie wiadomo, czy się bać, czy Ale to jest mimo wszystko ważne, bo wiesz, znowu w tym sektorze, który jest mi bliski, to są setki przedsiębiorców, o których w ogóle nikt nie słyszał, którzy produkują masę rzeczy dzisiaj dla przemysłu. Ale sama decyzja tylko zapadła i tak naprawdę nie wiemy, w jakim modelu, więc nie wiemy, jaka jest użyteczność informacji dla poszczególnych przedsiębiorców. Mamy teraz nadzieję, a szczegółów nie ma, więc dopóki nie mamy rozwiązania. Ja wolałbym decyzję o CPK-u, wolałbym decyzję o atomie, wolałbym decyzję o porcie kontenerowym, bo to się wszystko wtedy zapina. Ale jeżeli wiem, że będzie, no to mam nadzieję, że teraz kolejne już tygodnie, miesiące, no to będą bardziej szczegółowe informacje. Teraz ten przedsiębiorca wie, że może próbować, czy to się uda, czy nie, wejść w ten obszar produkcji na przykład czegoś tam. Czyli specjalizacji, badań, rozwoju, no bo to zajmuje czas. Więc to są ważne rzeczy. Oczywiście, ja tylko dodam, że w tej produkcji prawa w ubiegłym roku najbardziej aktywne było Ministerstwo Klimatu i Środowiska i tutaj mieliśmy prawie 9,5 tysiąca rozporządzeń. Najmniej aktywne Ministerstwo Sportu i Turystyki, zaledwie 5. Czyli nagrodzimy Ministerstwo Sportu i Turystyki za 5, na 5. Piątka dla ministerstwa. Tak jak mówiliśmy, szybko przybywa prawa w Polsce, ale także szybko przybywa naszych patentów i to cieszy dużo bardziej. W ubiegłym roku liczba europejskich zgłoszeń patentowych z Polski wzrosła o niemal 10%. Polskie wynalazki czy know-how nie zawsze jednak przebijają się do biznesu. A co za tym idzie, no nie przekłada się to na komercjalizację pomysłów. Co stoi na przeszkodzie połączenia nauki z biznesem, to sprawdzała Monika Suszek. Historia polskich wynalazców, którzy znacząco wpłynęli na rozwój technologii, jest bardzo długa. Weźmy na przykład popularny serial Stranger Things. Uroczy bohaterowie, nastoletni chłopcy komunikują się między sobą za pomocą archaicznych walkie-talkie. Will, is that you? It's Mike. Do you copy? Over. Okazuje się, że ten wynalazek to sprawka nikogo innego jak Polaka, Henryka Magnuskiego. Bo to on zaprojektował przenośną radiostację o zasięgu około 15 kilometrów. Jesteśmy również pomysłodawcami np. kamizelki kuloodpornej czy samochodowych wycieraczek. Od lat polscy wynalazcy są w czołówce Europy, o czym co roku przypomina Europejski Urząd Patentowy, mówi Monika Chrobach z Urzędu Patentowego RP. Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce wśród państw notujących największą dynamikę wzrostu tych zgłoszeń. Polacy zgłosili w 2023 roku 671 wniosków, czyli o ponad 10% więcej niż rok wcześniej. Jest to największa liczba zgłoszeń, jaką do tej pory odnotowaliśmy. Dla porównania, w 2020 roku było tych zgłoszeń 498, a w 2021 522. Najwięcej polskich zgłoszeń dokonano w obszarze technologii medycznych, farmaceutyków i inżynierii lądowej. Najczęściej patenty zgłaszają uczelnie lub instytuty, ale nie brakuje również osób prywatnych, którzy marzą, by zmieniać świat na lepszy. Jak choćby 17-letni Filip Pięgoś, uczeń szkoły średniej, stworzył ostatnio wyjątkowy wynalazek, klawiaturę dla osób z niepełnosprawnościami. Zaczęło się od prostego pomysłu. Nawet nie była to jeszcze klawiatura z takimi przełącznikami jak aktywowane magnetycznie. Była to zwykła klawiatura programowalna na komputerze. Trochę ją usprawniłem, dodając na przykład właśnie takie bardziej zaawansowane przełączniki. Obecnie byłem w fazie dalszego udoskonalania rozwiązania. Jest obecnie na drodze patentowej. Wniosek został już złożony i potwierdzony. Z pewnością jesteśmy bardzo innowacyjnym narodem, ale dobry pomysł nie zawsze idzie w parze z dobrym dochodem. Biotechnologia jest prężnie rozwijającym się sektorem. By była dochodowa, naukowcy powinni podtrzymywać relacje z biznesem. Ale nie tylko, mówi profesor Piotr Garstecki z jednej z firm biotechnologicznych. Generalnie komercjalizacja projektów naukowych to jest wyzwanie. Statystyki mówią o tym, że ze startupów akademickich 9 na 10 upada, zanim dobiegnie do tego wymarzonego celu. Te, które dobiegają do celu, generują bardzo duży wzrost wartości i uzasadniają w ogóle finansowanie tego typu przedsięwzięć. Moją podstawową rekomendacją, którą zawsze powtarzam, jest wycofanie się państwa z nadzoru nad własnością intelektualną, która jest własnością publiczną. Własność intelektualna będzie miała wiele większą wartość dla całego społeczeństwa i państwa, jeżeli będzie szybko transferowana i swobodnie transferowana do przemysłu. Dlatego, że dopiero tam generowana jest faktyczna wartość i wtedy ona wraca do podatników w postaci podatków i generalnie ruchu gospodarczego. Aby wynalazek lub pomysł mógł być opatentowany, musi spełniać 3 kryteria. Nowości, możliwości przemysłowego zastosowania i reprezentować poziom wynalazczy. Kryterium nowości badane jest przez eksperta Urzędu Patentowego, który w bazach światowych sprawdza, czy jest to rozwiązanie nowe, czy nie. I jest to najtrudniejszy krok, bo z powodu tego właśnie kryterium odpada już na początku około 40% zgłoszeń. O tych trudnych relacjach nauki i biznesu to ja się przyznam, że słyszę od lat, było wiele różnych programów wsparcia, także ze środków unijnych, takiego wsparcia, żeby właśnie ale nie tylko było, te światy są cały czas. No właśnie, połączyć, a ciągle trudno znaczy, jest. Nie, ale to dlatego no, trudno, bo to są zupełnie dwie różne mentalności, znaczy mentalność biznesu, a mentalność naukowca, to są dwa różne światy i my oczywiście mamy takie założenie, że jak spotkamy te dwa światy, to one się dogadają i będą funkcjonowały. Problem polega głównie, bo mowa była patentach, z całym systemem obsługi wartości niematerialnych i prawnych. Znaczy lęk przed tym, że to, co wytworzę, rzeczywiście zostanie zaimplementowane, ja będę miał z tego korzyść, więc jest problem z zarządzaniem, umiejętnością zarządzania. Część uczelni sobie z tym radzi w mniejszym lub większym stopniu. Naukowcy uczą się tego procesu. My nie uczymy na przykład. Wczoraj odbyła się taka gala, też Państwu polecam znaleźć informacje w internecie, gala programu LIDER, bo to jest taki fajny program, który realizujemy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dla młodych naukowców. To jest takie badanie, pierwszy zespół, w którym się zarządza, super rozwiązanie. Wspaniali naukowcy, młodzi ludzie, słuchajcie, drodzy Państwo, jak się wczoraj patrzyło to na tych młodych ludzi eleganckich, wspaniałych, naprawdę pięknych ludzi, którzy nie taki wizerunek naukowca gdzieś tam w sweterku. Nie, drodzy Państwo, ten świat już zupełnie inaczej wygląda. To są naprawdę wspaniali, mądrzy ludzie, którzy mają potencjał, żeby nie tylko działać na rynku krajowym, ale na rynku światowym. Wsparcie ich jest potrzebne, ale to, co w dyskusji w kuluarach podjęliśmy, to umiejętności zarządcze. To znaczy trzeba połączyć przekazywanie wszelkiego rodzaju grantów na badania z nabyciem kompetencji zarządzania, tworzenia zespołu i przygotowania do komercjalizacji i współpracy z biznesem, bo to są dwa różne światy, oni mówią innym językiem. Bardzo często słabość tego naukowca polega na właśnie braku, tak jak rozmawialiśmy w kontekście mikro, małych, średnich przedsiębiorstw i dużych. To są różne zaplecza prawne, organizacyjne. Ten badacz nie ma takiej wiedzy i kompetencji, żeby zderzyć się z dużym koncernem, który jak zechce, to zrobi go w cudzysłowie takiego przysłowiowego konia i efekt będzie taki, że on straci wszystko, co do tej pory zrobił. No i też ważne, żebyśmy realizowali badania w pewnym takim ciągu w ekosystemie, czyli żebyśmy nie zostawiali na pewnym etapie rozwoju technologicznego, a doprowadzali do sytuacji, gdzie rzeczywiście ta komercjalizacja jest. My w NCBR-ze mamy ogromny problem z tym, że jest wiele badań, które kończy się tylko i wyłącznie na pewnej wartości naukowej, ale czy ona później implementowana jest na rynek, no z tą komercjalizacją cały czas jest w Polsce problem. No właśnie, a to by było fajne dla naszej całej gospodarki. Ale to się też zmienia, zupełnie obiektywnie to się zmienia, właśnie choćby jeżeli chodzi o tę wartość niematerialną i prawną. Wzorem uczelni amerykańskich coraz częściej na polskich uczelniach pojawiają się takie programy dla, no one mają tak chwytliwe nazwy, czyli na przykład zarządzanie startupem i w ramach tego zarządzania startupem jest pokaźny blok komercjalizacji. Akurat takie bloki znam na 4 czy 5 uczelniach w Polsce. Już nie chcę podawać nazw tych uczelni, żeby nie było podejrzeń o jakimś reklamowaniu. I to są akurat te, które ja znam. Dwie państwowe, dwie prywatne. Więc to też nie jest tak, że tylko prywatne uczelnie coś takiego robią. Więc to jest dobra wiadomość. Ale to jest, myślę, bardzo ważny element. Stanford, Uniwersytet Stanforda podaje, że mniej więcej 4% patentów, które zostały opracowane przez naukowców na uczelniach amerykańskich, jest komercjalizowanych. Tylko 4%. Ale mniej więcej 60% patentów jest przygotowywanych na uczelniach, tyle że przez przedsiębiorców, wspólnie z naukowcami. To jest zupełnie inna koncepcja biznesowa. Rozwiąż mi problem. Albo rozwiąż mi problem, albo pracujemy nad problemem, prawda? I w ramach, może wspólnie nie rozwiązujemy problemu, ale po drodze wymyślamy różnego rodzaju rzeczy. Tak zwane odpryski jest, wtedy powstają, coś, jest, co tak, może być implementowalne. I to jest kwestia właśnie tej własności. Ci naukowcy, pracując nad tymi projektami, jeżeli to się udaje, stają się milionerami. Oczywiście uczelnia też z tego korzysta, ale ta proporcja jest jednak wciąż mniejsza niż w polskim przypadku. To jest to, o czym Artur powiedział. No, jeżeli ja nad czymś pracuję, chcę mieć, dlaczego nie miliony czy dziesiątki milionów złotych, jeżeli ten projekt rzeczywiście można tak fajnie skomercjalizować. U nas cały czas jest problem, jest cały czas opór przed tym. Natomiast jeszcze jedna uwaga. No niestety większość tych patentów, albo trudno skomercjalizować tych naszych, bo my się chwalimy, że rośnie liczba. Natomiast czemu je komercjalizujemy? Trudno jest komercjalizować i nie są to ciekawe też często rozwiązania, niestety. Rynkowo ciekawe. Naukowo, no i nie zdążyliśmy porozmawiać o handlu w niedzielę. To temat przejdzie Wybiera się na pani kolejną... Wybiera w niedzielę na zakupy? Niedziela ta jest właśnie, sklepy są otwarte, więc można się wybrać, ale i też są planowane inne zmiany, ale to innym razem. Marek Zuber, Akademia WSB i Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej, a my idziemy w stronę słońca. Dziękuję serdecznie. Peace.